jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało? Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada nowe propozycje rozwiązań tarczy antykryzysowej. Mam nadzieję, że ilość wykonywanych testów z dnia na dzień będzie większa, mówi wiceminister zdrowia. Od początku roku strażacy odnotowali 2900 pożarów lasów. Rząd przedstawi do piątku propozycje kolejnych rozwiązań tarczy antykryzysowej. Zapowiedziała to wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Na konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim wicepremier podkreśliła, że rząd chce ratować miejsca pracy i podtrzymać tętno gospodarki. Nowe rozwiązania przewidują m.in. stworzenie funduszu dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego celem jest przede wszystkim, aby przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymaganych zobowiązań, oraz przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, mogli zostać wsparci takim funduszu dopłat do odsetek. Premier Mateusz Morawiecki mówił o konieczności silnego wsparcia europejskiej gospodarki dotkniętej skutkami koronawirusa. Szef polskiego rządu poinformował, że podczas sobotniej rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen zaapelował o nowe środki na walkę z kryzysem. Zgodziliśmy się co do tego, że wszystkie nasze działania dzisiaj są bardzo potrzebne, ale to dopiero pierwszy krok, pierwszy kilometr w maratonie, mówił Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, trzeba zreorganizować porządek gospodarczy w Europie. Bo nie ma dzisiaj ważniejszego zadania przed Europą niż, można powiedzieć, drugi plan Marszala. Plan Marszala na miarę XXI wieku. To plan, który ma pozwolić nam nie tylko ocalić miejsca pracy w Polsce, ale też wznieść się na wyższy poziom gospodarczy po kryzysie, po koronawirusie. Premier poinformował również, że w ciągu 3 tygodni złożono 1,5 miliona wniosków o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. W szpitalach zakaźnych leży 2,5 tysiąca chorych na koronawirusa. Od kilkunastu dni ta liczba jest stała i tych pacjentów nie przybywa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Najnowsze dane to 144 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. 5 osób zmarło. W sumie mamy w Polsce 9737 osób zakażonych. Prawie 1300 osób jest wyzdrowiałych i ta liczba z dnia na dzień rośnie. Mam nadzieję, że ilość wykonywanych testów z dnia na dzień również będzie większa, mówi wiceminister Kraska. Chcemy, żeby było tych testów jak najwięcej. W tej chwili 20 tysięcy jest taka możliwość. Wykonujemy zdecydowanie za mało. Myślę, że jeżeli chodzi o logistykę, chcemy usprawnić ten przepływ próbek, które zostają pobierane do tych laboratoriów, które mają duże moce przerobowe. Są dlatego powołani koordynatorzy wojewódzcy, którzy to w sposób systematyczny koordynują. Wiążemy nadzieję z szybkimi testami, które teraz są sprawdzane, dodaje wiceszef resortu zdrowia. Od początku roku strażacy odnotowali 2900 pożarów lasu. Najwięcej wybuchło w województwie mazowieckim, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Do wczoraj strażacy gasili 2877 pożarów. Najwięcej na Mazowszu 815, w Świętokrzyskim 383 i na Lubelszczyźnie 271. Niemal w całym kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Bezpieczniej jest tylko na południowych krańcach. Dane strażaków wskazują, że większość pożarów lasów to wynik celowego odpalenia. Grozi za to do 10 lat więzienia. 25 tysięcy litrów alkoholu z kontrabandy trafi do pomorskich szpitali, by pomagać w dezynfekcji. Setki butelek wódki i whisky wartych 1 000 000 złotych przejęli policjanci w gdańskim terminalu. Alkohol był ukryty w transporcie rzekomych urządzeń do filtracji powietrza. Przesyłka miała trafić do Arabii Saudyjskiej, gdzie obowiązuje prohibicja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju słonecznie, nigdzie nie będzie padać. Od 10 stopni na północy do 16 na południu i zachodzie kraju. Wiatr na Pomorzu i miejscami na południu porywisty. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Gdyby to ode mnie zależało, to ty byś teraz męczył się nad przemówieniem. Wisława, dziękuję za słówko. 20.10.1996.

slide the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there, he won't need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, great blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. He won't need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Fred, you take those lions off the front of the boat. Good God, man, have some heart in you, will you, please? All right, I'm trying to run this expedition in a decent manner. Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph, wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Mr. Tembo's on his way. Przepraszam, bo się troszeczkę rozklaskałam. Za dokładnie 4 dni ten album będzie obchodził 6. urodziny, bo debiutancka solowa płyta Damona Albarna ukazała się w roku 2014. Mr. Tembo, przygody pewnego słonika opisane w tym utworze. To był utwór, który chyba zwrócił uwagę tych, którzy jeszcze nie wiedzieli, że Damon potrafi nagrywać płyty poza zespołem, właśnie na niego. Kto był na koncercie w Poznaniu? Ręka w górę. Jak wspaniale po kolei wychodzili wszyscy muzycy. Oczywiście ogień, no i sam Damon też ogień. Czasami mi przypomina Facebook takie zdjęcie, które za kulisami zrobiliśmy podczas rozmowy z Damonem Albarnem. Ja i Michał Nogaś przestraszeni, Damon Albarn w nieokreślonym nastroju, tak bym to nazwała teraz po latach. Było krótko, ale dla nas przynajmniej było magicznie. W tej godzinie będziemy odwoływać się do naszych umiejętności związanych z poruszaniem się w internecie, bo myślę, że nadal za mało mamy świadomości, jakie pułapki czyhają na nas i Gabi Darmetko tym tematem się zajmie. Oczywiście skierujemy się także już tradycyjnie do seniorów. Dzisiaj opowiemy o żywieniu i o tym, gdzie szukać w internecie właśnie pomocy na temat poszukiwania zdrowych potraw i porozmawiamy także ze specjalistą o tym, czy wystawę, którą potem pokazuje się widzom online, wystawę w muzeum, którą pokazuje się widzom online, przygotowuje się inaczej niż te, do których muzealnicy przywykli. Zresztą tak się składa, że ten nasz gość, który już za chwilę na antenie się pojawi, no, w muzeum pracuje oczywiście i w ogóle zajmuje się różnymi rzeczami. Myślę jednak, że chciałby, i tak teraz zrobię, by przedstawiono go jako muzyka. Gdańsk jest piękny, ale czy jest na sali ktoś z Gdyni? Okej. Okay. Na nowo ładuję generator. obręby i rewiry zespół Kijew Office. No i gdybym zapytała się, czy jest teraz z nami na antenie ktoś z Gdyni, to co ty odpowiadasz, Michale? Dzień dobry. Dzień dobry, halo, tu Gdynia, słoneczna, ale z lekką bryzą również. Witam. Witamy cię gorąco, Michał Biegoń. Dzisiaj, a właściwie przez najbliższe minuty, jako solidny i solenny pracownik Muzeum Miasta Gdyni, o wystawach w tym muzeum za chwilę porozmawiamy, no ale oczywiście także muzyk, działacz społeczny na rzecz tego miasta. Jak radzi sobie Gdynia, jak ty sobie w Gdyni radzisz w ostatnich tygodniach? No definitywnie akurat służy tutaj ta wspomniana lekka bryza i morski powiew, więc powietrze można by powiedzieć, że jest troszeczkę oczyszczające sytuację, jeżeli chodzi o nerwy i stres, aczkolwiek faktycznie tak jak i w innych miejscach definitywnie Gdynia opustoszała, ale też niekoniecznie opustoszała kulturalnie, ponieważ wiadomo, wszystko przeniosło się obecnie w domenę online, natomiast powoli, w powolnym tempie następuje odmrażanie kulturalne, terenowe, jak to się mówi, stąd też nowe, rozmaite projekty, wystawy i inne działania, które się w Gdyni szykują. No, może nigdy nie spoczywa na laurach, można by powiedzieć, taki Gdynia nigdy nie śpi, więc praca tutaj wre nad nowymi działaniami. Nie będę absolutnie zaprzeczać, bo kocham Gdynię prawie tak, jakby to było moje rodzinne miasto. Dostarczyła nie tylko mi, ale wielu nam, nie tylko Polakom zresztą, wielu wrażeń artystycznych. Wprawdzie ja nie wiem, bo nie sprawdzałam, a miałam to zrobić dzisiaj, zapomniałam, jakie są losy Open Air, no, ale myślę, że w tym roku przesądzone. Czy ty jeszcze tylko przez chwilę powiem, jako muzyk też spędzasz maksymalnie teraz dużo czasu na komponowaniu nowych utworów i to jest jak gdyby naturalny taki stan, kiedy nie można wyjść do pracy i pracuje się z domu, to wtedy człowiek pasję rozwija? Jest to taka mobilizacja. Udało mi się przenieść właśnie część studia w domowe pielesze. Można by powiedzieć, stałem się jednym z wielu bedroom producerów, ale niekoniecznie jednym z wielu, no bo Gdynia jest miejscem akurat, gdzie rodzą się pomysły niepowtarzalne i specyficzne, tak więc definitywnie tutaj praca w REM, praca zdalna, też nad nowymi utworami Kijew Office. No jest to taki moment, kiedy akurat w tym domowym zaciszu mimo absolutnego rozregulowania normalnego trybu, można by powiedzieć, pracy, przychodzą inne pomysły niż w tym takim pędzie i w codziennym biegu, więc definitywnie muzycznie się dzieje, aczkolwiek no tak jak wszyscy czekamy na możliwość prezentacji tego w warunkach realu, jak to się mówi, a nie digitalnie. No ale jeszcze porozmawiamy teraz o świecie online, bo jedną z nadchodzących wystaw w Muzeum Miasta Gdyni jest wystawa, którą można było wcześniej oglądać i tutaj ją widziałam w warszawskim Polinie. Wystawa Gdynia Tel Awiw. Zaplanowaliście otwarcie tej gdyńskiej odsłony na 30 kwietnia. Jak to? Zgadza się. 30 kwietnia, no już za rychły czas wystawa będzie otwarta. Jest to edycja gdyńska, definitywnie podkreślamy to w tytule wystawy. Monumentalna ekspozycja w Muzeum Polin pokazywała związki obu miast, które powstały w podobnym okresie w pierwszej połowie XX wieku. Na wszelkich frontach, można powiedzieć, i społecznych, i architektonicznych. Jeżeli chodzi o odsłonę gdyńską, również przygotowaną razem z Muzeum Polin, skupiać się będziemy tutaj na wątkach stricte architektonicznych. Z racji też innej specyfiki odnośnie przestrzeni wystawienniczych w naszym muzeum. Natomiast będzie to suplement, można by powiedzieć, wystawy warszawskiej, bardzo satysfakcjonujący, ponieważ będą poruszone też inne wątki troszeczkę niż na wystawie w Polin, właśnie wątki stricte związków Tel Awiw z Gdynią. Taka gratka dla fanów architektury, ale no też dla fanów, można by powiedzieć, kosmopolitycznej atmosfery, bo cała wystawa jakby i jej aranżacja pozwala się przenieść właśnie na takie przedmieścia, ale też i do centrum Tel Awiwu, jak i do międzywojennej Gdyni, którą jeszcze najstarsi gdynianie mogą pamiętać z racji tego, że jest to miasto bardzo młode. No kiedy będziemy mogli do tego waszego suplementu, jak to pięknie powiedziałeś, wejść naprawdę w świecie realnym, tego jeszcze nie wiemy oczywiście. W związku z tym wystawę proponujecie też w wersji dostępnej online. Czego to wymaga i czy to też powoduje, że inaczej w ogóle się o tym, co się ma w swoich zbiorach, w swoim muzeum myśli? No. Na pewno jest to inna perspektywa. 30 kwietnia oraz 1 maja odbędzie się takie oficjalne online otwarcie wystawy. Do tego jest jedynie dobre łącze potrzebne. Facebook Muzeum, strona muzeum i strona też Gdyni Kulturalnej, gdzie będzie dostępna transmisja oprowadzenia kuratorskiego i specjalne właśnie filmy, które będą pokazywały właśnie tą wystawę. Wkrótce też nastąpi odmrożenie muzeów. Zapewne na początku będzie to faza plenerowa, natomiast nie chcieliśmy czekać z tą wystawą, nie chcieliśmy czekać właśnie z zamrożeniem tej edycji, żeby też pokrzepić, można powiedzieć, duszę odbiorców kultury, żeby pokrzepić wszystkich miłośników historii w różnych aspektach i umożliwić właśnie taki wgląd, można by powiedzieć, też od kuchni w powstawanie wystawy, ponieważ teraz przed najbliższy tydzień będziemy pokazywali właśnie takie kulisy również pracy na naszych mediach społecznościowych nad ekspozycją. Miejmy nadzieję, że szybko będzie ona możliwa do obejrzenia w realu. Natomiast na pewno ta filmowa wersja pozwala się też skupić na detalach. Filmy z oprowadzania kuratorskiego i następne materiały będą też mogły oczywiście za pomocą YouTube być spowalniane, zatrzymywane w różnych kadrach, więc mamy nadzieję, że chociaż będzie to inna forma niż oprowadzanie realne, to spełni oczekiwania nawet największych koneserów historii sztuki. To jeszcze szybko powiedzmy o bohaterze kolejnej, już siódmej wystawy z cyklu Polskie Projekty, Polscy Projektanci. Wystawa poświęcona Barbarze Hof zachwycała nas w Radiowym Domu Kultury i wielokrotnie wracaliśmy do tego tematu i do tej opowieści. Przygotowaliście kolejną odsłonę na lato i jesień. No, trzymam już kciuki za to, żeby wernisaż odbywał się w tak zwany naturalny sposób. Tak jest. Co łączy takie marki samochodów jak Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Fiat, Suzuki, ale i również... Ja ci powiem, co je łączy. To, że nie możemy ich mieć. Również, aczkolwiek zapewne możemy zatankować na designerskich stacjach benzynowych albo też użyć specyficznych instrumentów muzycznych. To wszystko projektował Janusz Kaniewski. Świętej pamięci projektant i bohater najnowszej wystawy właśnie ze wspomnianego cyklu Polskie Projekty, Polscy Projektanci. Już tego lata wkrótce będzie informacja o terminie. Wszyscy odbiorcy będą mogli uczestniczyć w takiej podróży przez umysł, przez przestrzeń właśnie, którą wykreował ten projektant. Młoda osoba, która też związana jest bardzo z Gdynią, współtworzył festiwal Gdynia Design Days, z którym zawsze związana jest też ekspozycja Polskie Projekty, Polscy Projektanci. Postać nieszablonowa, futurysta można by powiedzieć, jeżeli chodzi o myślenie, ale też swoisty wizjoner można by powiedzieć, który przepowiedział wiele nurtów i zapewne wiele też rzeczy dopiero wyniknie w przyszłości, które on planował odnośnie ruchu samochodowego, odnośnie projektów user-friendly, odnośnie właśnie designu i to wszystko nie jest podszyte ani żadną dozą nudy. To wszystko angażuje bezpośrednio odbiorcę. Będzie można zajrzeć do wnętrza projektów różnych automobili, jak i innych urządzeń, które on projektował dla międzynarodowych marek, ale i też jest to taki intymny portret osoby, po prostu troszeczkę outsidera, ale troszeczkę osoby, która czerpała tą energię od innych i przetwarzała ją na swój własny sposób. I tu musimy postawić kropkę, bo wiem, że mógłbyś opowiadać godzinami, no ale nasz czas dzisiaj jest ograniczony trochę. Michał Miegoń był naszym gościem. Trzymamy kciuki za to, żeby wystawy oglądane były przez jak największą liczbę zwiedzających i do usłyszenia, mam nadzieję także do zobaczenia niebawem w Gdyni. Do usłyszenia i do zobaczenia w Gdyni. Pozdrawiam. Bardzo ci dziękuję. Zagłuszmy naszą samotność. Zagłuszmy ją szumem morskich fal. Jest coś, co chciałbym przeżyć tylko z tobą, teraz i tutaj. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Wynurzymy się z wody, dopłyniemy razem do brzegu, popatrzymy na siebie zupełnie inaczej niż zawsze. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójząb, Neptuna, fale Bałtyku, statki we mgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójząb, Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójząb, Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójząb, Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójząb, Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Sopot, Gdynia, Trójząb, Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Proszę bardzo, nie jestem jedyna. Kolejny warszawiak wychwalający Trójmiasto, czyli Lesław, Komety i nagranie Gdańsk, Sopot, Gdynia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Zostań z Trójką w domu. Zostajemy z Trójką w domu i teraz kierujemy naszą uwagę na osoby starsze i też bardzo proszę, aby wszyscy tak naprawdę posłuchali, ponieważ jedną z tych rzeczy, które oczywiście podczas kwarantanny powinniśmy robić, to no, próbować zadbać o swoją odporność i chyba nie musimy już teraz wyjaśniać, że związek pomiędzy tym, co jemy, a naszą odpornością jest absolutnie stały. W związku z tym najlepiej oczywiście włączać do swojego jadłospisu codziennego takie produkty, które budowaniu tej odporności sprzyjają. I żeby już więcej ogólnie nie opowiadać, teraz konkrety, bo po co warto sięgać? I o to właśnie Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała Beatę Borucką. Pani Beata jest autorką programu Zdrowie na talerzu i jest szerzej znana w mediach społecznościowych jako Mądra Babcia. Pamiętamy o seniorach. Program polega na tym, że o godzinie 20 trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, czwartki i soboty wybieramy się na łowy odporności na talerzu. Czyli ja dobieram takie produkty, komponuję autorskie przepisy, w których mamy szczególnie wysoką zawartość składników dobrze robiących na naszą odporność i na oczach widzów przyrządzam dania, które są szczególnie zdrowe i szczególnie przydatne w tym czasie. Ja również podczas tych programów, tego show kulinarnego wyjaśniam, który produkt dlaczego jest w tej sałatce i czemu nam służy, czy w innym daniu. Talerz zdrowia to oznacza, żebyśmy wszyscy sobie uświadomili, że to wszystko, co wpakujemy do buzi poza szczoteczką do zębów, dostanie się do krwi i do naszych narządów i uczyni nam dobrze lub uczyni nam źle. Więc ja przede wszystkim edukuję, jak unikać substancji niesprzyjających naszemu zdrowiu, szczególnie w produktach wysoko przetworzonych. Ja uczę czytać składy. Podałam takie proste trzy zasady, które się może Państwu też przydadzą. gdzie nie trzeba czytać składu, żeby coś odłożyć i nie włożyć do koszyka. Pierwszy punkt to jest taki, nie jedz niczego, czego nie mógł zjeść twój pradziadek. Czyli idziemy do naturalnych, nieprzetworzonych rzeczy. Druga rzecz, nie kupuj niczego, co ma składnik, którego nazwy nie rozumiesz lub nie masz w kuchni. I trzecia zasada, nie kupuj niczego, co ma więcej niż 5 składników oprócz przypraw. Bo wiadomo, że im coś ma więcej składników, tym wymaga większego procesu fabrycznego. I te trzy zasady ja wpoiłam w moje babcie. One sobie nawet niektóre pokupowały takie lubki filatelistyczne, bo ten druk składników na produktach jest czasami bardzo mały i okulary nie wystarczają. Czyli nakłaniam do robienia jak najwięcej rzeczy z najprostszych, podstawowych surowców. Druga rzecz to taka edukacja, jak można jedzeniem poprawić swoją kondycję zdrowotną. Ja nawet podzieliłam produkty kolorami, dopasowując je do poszczególnych narządów czy funkcji naszego ciała. Moje babcie już wiedzą, że czerwone to jest na układ krwionośny i przeciwrakowe. Wszystko co czerwone. Jak jest żółte i pomarańczowe, to jest skóra i oczy. Jak jest zielone, to jest tlen i młodość. Również nauczyłam mojej babcie, co to oznacza probiotyk i co to oznacza prebiotyk. Odradzam i oduczam używania absolutnie szaleńczo nadużywanej w naszej kuchni soli kuchennej. Pokazuję, jak przyprawiać ziołami, jak wszędzie uczę, żeby dosypywać kurkumę, która ma bardzo, bardzo prozdrowotne właściwości. Działajmy na naszą korzyść, ponieważ odporność to jest coś, co nas może w tej trudnej sytuacji najbardziej uchronić. Opowiadała Beata Borucka, rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik, a program Zdrowie na talerzu można oglądać w internecie oczywiście i na Facebooku, na profilu Mądra Babcia i także widzę, że jest kanał Babcia TV w popularnym serwisie dostarczającym filmy, więc jest dobrze. Największa społeczność babć to jest hasło reklamujące ten kanał. Uważam, że to jest naprawdę świetnie sformułowane. Chciałam coś jeszcze powiedzieć, ale te babcie mnie rozczuliły. Aha, że ja swego czasu znalazłam też taką aplikację, która jest bardzo poręczna, ma w nazwie i zdrowie, i zakupy, i jeżeli ktoś nie ma lubki, to może z tej aplikacji w telefonie korzystać. Aplikacja sczytuje skład tego, co mamy w opakowaniu i od razu kolorami także zaznacza, czy kupować, czy nie kupować, czy zdrowe, czy niezdrowe i uciekamy. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Zazwyczaj jak żaba skaczę z miejsca na miejsce. Dzisiaj to nie przejdzie, do domu wrócę wcześniej. Bo wczoraj przy fajce i butelce, po którą trzeba stać w kolejce, by było więcej kobiet, wszystkie były piękne. Tak, lepiej jak jest więcej. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Normalnie o tej porze wożę się jak Bożek. Normalnie o tej porze. Może być coś dzisiaj, ale ja umywam ręce. Pędzę do domu prędzej niż w M5 BMC. Pięknej koleżance w przepięknej sukience mówię pan i pytam kierownicę jak Zorro lejce. Numerowania na

dzisiaj jeszcze śpiewam, dzisiaj jeszcze tańczę. To duet w czasy i nagranie Dzisiaj jeszcze tańczę, to za nami. A przed nami taniec, ale ten internetowy. I uwaga, uwaga, bo chciałabym naprawdę poprosić o to, aby zastrzyc uszami i przez chwilę posłuchać nas bardzo uważnie. Bo wydaje mi się, że spędzamy teraz w internecie więcej czasu niż zazwyczaj, szukając także informacji. I myślę, że nie ma wśród nas takich osób, które nie nacięły się na tytuł artykułu, który obiecywał nam coś, czego potem tak naprawdę w treści nie było. Słowem, ktoś przyciąga naszą uwagę, a potem absolutnie nie wywiązuje się z obietnicy zawartej w tym tytule. To się zdarza bardzo często i trzeba też powiedzieć, że jest to czynione celowo także na tych dużych, jak i na tych mniejszych portalach. A o tym, dlaczego tak się dzieje, opowie nam teraz Gabriela Darmetko. Dzisiaj każdy z nas przynajmniej kilkanaście razy dziennie sprawdza wiadomości w internecie. Chcemy dowiedzieć się czegoś, co nas uspokoi albo chociaż da nadzieję. I niestety wejście do sieci zazwyczaj kończy się tym, że jesteśmy jeszcze bardziej nakręceni i przerażeni. Bo większość tytułów, szczególnie odnośnie koronawirusa, stworzona jest tak, żeby wywołać w nas emocje. A wiadomo, że zawsze najlepiej zadziała strach. Jeżeli ktoś się przestraszy, to kliknie. I tak powstaje clickbait. Czym jest clickbait? Opowie Dagmara Plata-Alfa z Akademii Leona Koźmińskiego. To są de facto takie publikacje, przy których tytuł ma wprowadzać potencjalnego czytelnika odrobinę w błąd, a powiedzielibyśmy przede wszystkim przyciągać jego uwagę do realizacji właśnie kliknięcia. Czyli z założenia podchwytliwy, często oznaczające to, że niekoniecznie pod wskazaną treścią będą kryły się faktycznie szczegółowe informacje zgodne z nagłówkiem, ale mające na celu właśnie to, aby użytkownicy skusili się do dokonania tak naprawdę właśnie tego kliku. Czyli ma stanowić pewną przynętę. I tu nasuwa się pytanie, co komu daje to, że my będziemy klikać? Przecież tym kliknięciem nic nie kupujemy. A jednak... Przede wszystkim jednym z takich czynników, które na pewno wpływają na to i sprawiają, że warto wykorzystywać clickbaity i one są w ogóle stosowane, to aspekt związany z budowaniem ruchu. Czyli przyciągamy uwagę potencjalnych czytelników, w związku z tym podbijamy widoczność i podbijamy zasięg naszej strony internetowej. Też zwracam uwagę, że często potrafi to zbudować również zaangażowanie, co może brzmieć trochę absurdalnie, no bo w sumie skierowaliśmy użytkowników do treści, której nie oczekiwali, ale często właśnie bardzo mocno to widać, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie pod ewentualnymi właśnie wpisami o takiej clickbaitowej charakterystyce pojawia się mnóstwo komentarzy i mnóstwo reakcji. Czyli użytkownicy sieci społecznościowej reagują i komentują, właśnie informując, wprowadzacie ludzi w błąd, tam wcale nie było takiej informacji, na której mi zależy, de facto podbijając widoczność samego profilu, czy też samej strony internetowej. Kolejna kwestia, która też również nam się z tego tytułu pojawia, to często też przechwytywanie użytkowników, i tutaj mówię bardziej o takim kontekście hakerskim, przechwytywanie użytkowników i potem przekierowywanie ich po prostu na inne strony internetowe. Zbieranie także czasami również ich danych. Pamiętajmy, że także w takim celu potrafią być wykorzystane clickbaity, jak również wykorzystane fake newsy. A czy takie duże portale na przykład też korzystają z clickbaitów? Zdecydowanie tak. Tutaj śmiało należy powiedzieć, że jak najbardziej właśnie często taka forma clickbaitowych nagłówków potrafi być wykorzystywana również przez tych dużych i również przez duże portale informacyjne, bo faktycznie zdecydowanie przyciąga to uwagę i sprawia, że użytkownicy chętnie w takie informacje klikają, chętnie również przeklikują się przez dany portal informacyjny. Tutaj też zwróciłabym na to uwagę, że często też użytkownicy w trochę skrajny sposób czasami nazywają nazywają pewne nagłówki, czy też pewne wpisy clickbaitowymi. Takie artykuły i również takie raporty w tym zakresie też się pojawiają, wskazując, że użytkownicy potrafią być przewrażliwieni, czyli że faktycznie potrafią traktować czasami standardowy nagłówek już jako ten clickbaitowy. To Gabi Darmetko zbadała właśnie tę przestrzeń. Przypomnę, że więcej na temat clickbaitu można posłuchać w podcaście, który Gabi przygotowuje, i ten podcast można znaleźć na stronie podcasty.polskieradio.pl. David Byrne i Dirty Projectors, ramię w ramię, Naughty Pine, to nagranie wybrzmiało na antenie. I pójdę do końca tej godziny właśnie taką ścieżką współpracy. Rzucajmy się sobie w ramiona, przytulajmy się, tańczmy, jeżeli ktoś oczywiście może. Jeżeli nie można się przytulić, to pewnie da się znaleźć jakiś inny sposób sprawienia sobie przyjemności, ale ta piosenka pomoże. Nobody Gets What They Want Anymore, nieco przekornie, Maron Williams i Aldo Harding. Isn't it strange, impossible to claim your reward? I cannot explain emotions I can barely afford to contain. You're the same, you hide away from anything turns you on. Nobody gets what they want anymore. No words on a screen can possibly protect you. You know what it means. Two is the choice. Place a ring around us and pray and sing the name. There is no blame, there is no shame anymore. Nobody gets what they want anymore. No. We'll be right back.